Kaçma benden sevdiğim canana vermem ben seni, ben seni, ben seni. Kaçma benden sevdiğim canana vermem ben seni, ben seni, ben seni. Tende canım sağ iken düşmana vermem ben seni, dost seni, yar seni, can seni. Tende canım sağ iken düşmana vermem ben seni, dost seni, yar seni, can seni. Seni, dost seni, yar seni, can seni.